يدون لا ذلك انا وان تفعلوا فانه فسوق بكم دا ولا يدوار دا معلوم صيغهم رازي مجهولهم رازي ولا يدوار دا دي يوم انا دا ضرر دي نرسبي دا معلوم صيغه شو ولا يدوار او ضرر دي نرسي كاتب كاتب ولا شهيد او نغوا اس دو کسان او ملګرو معامله وکړه او لیکلو ته ضرورت تی لیکلو ته او په دې علاقه کې بل کاتب نشته یو ته یو ته او چې تا ته وی ماما جی راشه لګ راله ولیکا ته وته زه خپل کار کوي تاسو له نه لیکم علاقه چې ته نه لیکې نو دا خو د معاملې والا له ضرر شو نو وی ولا یدوار او ضرر دې نه رسوي کاتبونه کاتب ولا شهید او نه گواه تاسو دوه ملګري معامله کوئ چې معامله کوئ دې سړي ته وی راشه ته پکې گواه شه دې وی نه نه نه نه نه زه نه گواه کېږم زه ځان ته لانجې نه جوړوم هلکه چې ته گواه کېږې نه نور څوک شته نه دلته نو چې نور څوک نشته ته خلکو ته معاملې والا ته ضرر مه رسوه لیکن ښکلې خبره دا ده چې دا د مجهولې صیغه والې نو ډېره به ښه شي ولا یدوار او ضرر دې نشي رسولی مجهولې صیغې کې ولا یدوار او ضرر دې نشي رسولی کاتب کاتب ته ولا شهید او نه گواتا چې دا مجهول صیغه والی کنه نو د نن سبا د زمانې سره ښه جوړیږي ضرر دې نشي رسولی کاتب کاتب ته کاتب غریب دی د دوو کسانو منځ کې معامله ولیکله او ته نن وپسې ډانګ راوالي ولې دې لیکله او څله دې لیکله او په هغې کې خو زما لانجه وه هلکه د کاتب سره ساسکه دی چې د چا سره دې لانجې وي زه د هغه سره لانجې کوه نو د کاتب سره څله کې خیال دې ولا یدوار ضرر دې نشي رسولی کاتب کاتب ته دا یو که داسې بیا تاسو ضرر رسوئ نو بیا به هیڅوک د چا معاملې نه لیکي ولا شهید او نه گواته نه گواته یو گواه غریب دی او د هغه مخکې یو معامله وشوه او په عدالت کې د ګوی وکړه نو ته به اوس اکثر اوس وروستو دا خلک کوي په ما یې ګوی وکړه ولې وکړه هلکه دا ضرر مه رسوی وته هغه خو خپل حق ادا کړ او دلته یو کیس وشو یو کس راغی او سړی وویشته نو حکومت خو دلته نشته که نه او عدالت خو دلته نشته نو حکومت په پده باندې څنګه فیصله کوي چې پلانی سړی پلانی وویشته چې ستاسو مخکې شوی دی په کار دا ده چې تاسو ورشي عدالت ته او ووایه دا ګوی وکړئ چې دا دې سړی کړی دی او بیا حکومت له په کار دا دي چې د ګواه حفاظت کوي چې چا ګوی ته ګواه ته سترګې داسې په بد نظر وکتل چې ډانګونه پرې مات کړي ولا شهیدون او نه دې ضرر رسولی شي شهید ته ګواه ته نن چې ټولې معاملې خرابې دي نو د دې وجې نه خرابې دي چې خلک ګوی نه کوي او چې ګوی نه کوي په عدالت کې ګوی نشي عدالت په حکم نشي کولی نو موږ بیا عدالتونه بدنامه وو چې وګوره فیصلې غلط وکړې هلکه فیصلې غلطې وکړې نو تا ګوی کړې وه چې دا کار داسې شوی دی نن سبا د ګواه تحفظ نشته مونږ به استاد صاحب هم وی نن د ګوی نه ځان بچ کوی که دشمني په خپل سر اخلې نو ګوی کوی او که دشمني نه ځان بچ کوی نو ګوی مه کوی وان تفعلوا که چرې تاسو دا کار وکړه سبا کاتب ته ضرر رسوئ سبا شهید ګواه ته ضرر رسوئ فإنه بشك دا كار شري فسوق بكم دا وتلستاس دا دين بيا مسألة دا واتقوا الله دا اللان او يريجي دا اللان او يريجي دا اللان دا احكامو پابنديوكي ويعلمكم الله او تعلم دركي اللان تاسطا دا اخبرو احكامو والله الله پاکش دی بکل شیئن پا هر یو سیز باندی علیم خبر دی اللہ شدت دا معاملاتو کم طریقه و خود دا کپا دا غا طریقه باندی تاسو معاملات که ویم خبر دی و کپا بلا که ویم خبر دی بلا مسلا و این کنتم کشروی تاسو علا سفر ان پا سفر باندی پا سفر روانی پا دشتو که روانی او دو ملگری دی یو ملگری دا بل ملگری سرا دا قرض معاملو کی ولم تشدو کاتبا نو تاسو نموند کاتبا کاتبا منموند شاگا دل اولی کی گوا منموند شاگا دل گویو کی نبیا سر فرحان نبیا دا گانا فرحان نبیا دا گانا مقبود واچ قبض کری شوی بی پا سفر کے ماوی تولا گی دی پا چاری قرص شی خرص کن مس کے سوکشتان شتال را معاملو لکی نو طریقه صدا تا پا دا قرص شی قرص خرص کن یقین دی پی نشتا دی چه دا سره با مال پی سیرا کی کرا بنی کی پا کار داو چه دا سره تا لگانا در کی او تاسو بخاری کی ابود رزوی چه پا سفر که خو گانه جایز ده خو بغیر ده سفر نه گانه جایز ده که نه ده جایز نه تاسو تویلو نه جایز ده خو ده ده گوره ده از التمم در تویلو اسم در تویم یو منگ پختانه دی گانه منگ گانه بدنامه کرده ده نن که یو سری وی گانه جایز ده ده خلق و طبیعت نفرتو کی چه وی سنگ جایز ده اصل که گانه جایز دا دامنگ چه پا گانه که سکو دا نجایز دی گانه دا مطلب دی چه تر حق دی خوب ایدبار که تس شه والی دا گلویت والی والی تی توپک تی پا ایدبار که والی والی تی دا بسندب که که دیز دا که بینا استعماله بینا پختان خود دا لنجی کهی زمکه تی پا گانه که والی بیا غزمکه کهی دکان تی پا گانا والی اگر دکان بیا گا استعمالی دا استعمالو لو دا فیدی اگر شتل تی دا غری جائز ندی نامو شو علاکا یو سره دا باندی ادمارو کی علاکا دا دیرد امتحان دی یو سره لورشی او ورطغی ماما کرشی راکا او اغسطا پا دا خکول گیر باندی دبارو کی نیت اصرا اولی کی او نگوان راولی اغا پا تا خسن زنو کی چه دا خسره دی علکه دا تا معامله ندا کرده گوره لوی امتحان دلوی تا چه وصر خبر اوکرا وقت بمعلومه چه یوم یاشت پس بیدر کم کوشش دا کوا چه گوره شل وز پسی ورکی لکه دی سری پتا دا غاو که ادمارو که دا چاچه دا بانی ادمارو که نو دا گواری ستا امتحان دی چه تبا سکه فا این امینا بادو کم کشره ادمارو که باز استاسو بادون پا بازو باندی یو دا بل سر قرز معامله اکڑا خودی سری پتا حسن زنو که خوب گمانه دا باندی اکڑا نی دا سر معامله اولی کلا او نید لگوان را وستل نوالک اس فتازی موارید فلیو ادل لزئتو منا نوردی کی حقا کس چپاغ ادبار شویره وردی کی حقا کس چپاغ باندی ادبار شویره سشده ورکی امانتهو قرز داغو امانتهو قرز داغو دی ملگر سرزا کرنا کرنا که نما چی ریختیا دا و کسی وی و ما خیلی ریختیا بی وی دا سو رزو دا پار شیران قرز وڑی دی و دری دری کالب اوشو نیرا کری دا دوی ملگری دیسی وی نو چې شه د سورزو د پاره یوسی او تقریبا درې کال سو پکې سلورم یادای الک پای زړه کې شرط ایمان شته که نشته هغه ایمان تا را اوچتی که نه تا ته دا دعوت د خپل ایمان نه درکوي چې د پلانی پتا باندې حق دی ورکه هغه غریب پته ادبار کړی وی نو قرآن څه وایي ور دي کې هغه کس چې په هغه ادبار شوی دی امانتهو قرض د هغه امانتهو قرض د هغه خو ګورې دا یو ټکی دی دا د چا خوښه ده چې ده را باندې ادبار وکړه د یو لک روپو زه د یو لک روپۍ ورکم بیا خو زما زړه نه غواړي نو دغه نسخه یي ولیتق الله او دې دې ویریږي د الله نه هلکه د الله نه ویریږه د الله نه تا چې د پلاني نه قرض اغېشتی دی د څو ورځو دپاره دی اغېشتی دی او څو کاله پې تیر شو ربه چې هغه د رب دی ولا تکتم الشهاده بله مسله ده مه پټوئ ګویه هلکه چې ستاسو په مخکې څه مسله شوي وي دا اوس د بنده حق نه دی دا د الله حق دی چې هغه ګوئ صحیح کوئ ومن یکتمها چا چې ګوئ پټه کړه فانه آثم قلبه بېشکه ګناهګار دی زړه د هغه نو دا ډېره هلکه لاس دې ګناهګار شو بیا هم څه به تېو شي خوله دې ګناهګاره شوه بیا هم تېس وشو چې زړه دې ګناهګار شو ټوله ډیګیا خرابه شوه والله الله پاک شری بما تعملون په هغه کارونو چې تاسې کوئ علیم خبر دی بیا د دعوت دغه د دلیل د توحید د الله لله خاص د الله دپاره دی ما هغه مخلوق فی السماوات چې په اسمانونو کې دی وما فی الارض او هغه مخلوق چې کم په ځمکه کې دی ورې د الله مخلوق یوازې د اسمان او د ځمکې نه دی ښه د اسمان او د ځمکې نه بغیر نور مخلوق هم شته د اوسني خلک وایي که نه چې موږ سپومۍ ته وختو نو دوی کې زموږ صدقه نشته چې یا ختلی دي یا نه دي ختلی نو دوی وایي چې د سپومۍ نه لاندې ځمکې ته وګورئ نو دقسې یو وړوکې کوره ښکاري وړه غوندې معلومیږي دا خبره چې عالم ډېر زیات دی خو اسمان او ځمکې دلته ووی په اعتبار د معلوماتو زمونږ ځکه زمونږ معلومات هم دا دي چې یو اسمان دی او یو ځمکه ده دوی نه بغیر موږ ته نور څه معلومه نه دي نو خاص د الله دپاره دی هغه مخلوق چې هغه په اسمانونو کې دی او په هغه چې کم په ځمکه کې دی خلقن پیدا کړی چا دی خاص الله ملکن ملک بچا دے دا اللہ دے ملکن باچائے سوک دے اغا اللہ دے بیا دا قدرت دا خوی دا غم سلے شو دا قدرت علم سلے وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ او کچرتاسو تاسو خکار کوئی حق خبر چستاسو پا زنو کی بیا او تخفوهو یا یہ پٹ ساتی یحاسبکم به اللہ حساب بو کی تاسو سره پاغی الله مزری استاز ویو اعمال دو قسمه دی یو آغا اعمال دی چه دا اندامونو سره تعلق لري لکه منزو منز دا اندامونو سره تعلق لري او درگا و تیت شو سر پس مکا که دا و که نا یا مثلا حج و روجا دا دا ظاهری اندامونو سره تعلق لري بعضی داسې اعمال دي چې دننه د زړه سره تعلق لري لکه ایمان اخلاص ریاکاری منافقت دا د دغه سره دغه لري نو دغه زړونو کې دا ستاسو کوم اعمال دي او دغه اعمال تاسو ښکاره کوئ یا یې تاسو پټ ساتئ په ورځ د قیامت به الله تاسو سره دغه حساب وکړي وَإِن تُبْدُو كَشَرِتَا سُخْكَارَ كَوَيْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ هَغَ خَبَرَ چِسْتَاسُ پَزُنُو كِوِي او تُخْفُوهُ يَئِ پَتَ سَاتَي يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ حِسَابُ كِي تَاسُ سَرَ پَاغِيَ اللَّهِ كَاغَ خَبَرَ لَائِقَ دَ سَزَا وَا سَزَا بَدَرْ كِي او كَلَائِقَ دَ سَزَا نَوَا سَزَا بَدَرْ نِكِي فَيَغْفِرُ الله به بخشش وکړي لمن یشاء هغه شاته چې د هغه خوښه وشي ويعذبه او الله به عذاب ورکي من یشاء هغه شاته چې د هغه خوښه وشي والله الله پاک چې دی على كل شيء قدير په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی هلکه بخشش هم کولی شي د نیکو اعمالو بدلې هم ورکولی شي خو دا بدماشان نه وي دا بدماشان رانیولی هم شي. آمن الرسول ایمان راوړې دی د الله پیغمبر آمن الرسول ایمان راوړې دی د الله پیغمبر بما په هر انزل الیه چې رالیږلی شوی دی دې پیغمبر ته من ربه د طرفه د خپل رب نه که دا قرآن مجید دی او که دا د الله دین دی په دې قرآن مجید او د الله په دین باندې د پیغمبر هم ایمان دی والمؤمنون او د مؤمنانو د مؤمنانو په ایمان دی وی د دې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې دا مؤمنان راواغشته ده او د رسول الله سره یو ځای کړه وی د رسول الله هم ایمان دی او د مؤمنانو هم ایمان دی کلن دا هر یو چې دی که رسول الله دی او که دا مؤمنان دی دا هر یو چې دی آمنه اوی ایمان راوړې دی بالله په الله باندې و ملائکته او په ملیکو داغه و کتبه او په کتابونو داغه و رسله او په رسولانو داغه دې ټولو په دې باندې ایمان راوړې دی موږ بس عقیده به څنګه جوړو خلکو ته به څه وایو زموږ عقیده څنګه ده وی لا نفرقو دلته به داسې وایه قولو ووایه دې خلکو ته لا نفرقو موږ فرق نه کوو بین احد من رسله په منځ د یو د رسولانو د هغه کې موږ یو چې د آدم علیه السلام نه را شروع کړو او په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ودرو په دې ټولو زموږ ایمان دی چې دا د الله دغه دی پیغمبران دی وقالو او اوی دی مومنانو اصل کی خیصہ دا سوا چه ماز صحابہ رالل شکایت اوکو چه حضرت اللہ وی چه کدزلک یو خبری خکارک ویی او کپټ ساته زبد سره پاغي حساب کوم حضرت زمونږه زونو کې خو بعضې داسې خبرې راشي چې هغه زمونږ اختیار کې نه بلا اختیار زمونږ زړه کې راشي خیال لري اوس ټیک ده دا مسله چې دا خبره وکړي چې بعضې خبرې زما په زړه کې راشي په ذهن کې مې راشي بلا اختیار نو پاغه بم الله مانی سینوا خو زما اختیار کی نه دی خو چون کې الته قران مجید بیان شو نو اول اصلاح کوي بیا په مسله پوئی وی ګوره د مؤمنانو کار سره مؤمن چې کله د الله تعالی حکم ووري نو فورا بسوي وقالو او اوی دی مؤمنانو چې سمعنا ایسا منگا ربا منگا واری دستا خبرا اول دعوائی چه سمعنا منگا واری دستا خبرا و اطعنا او منگ تابداری کو دا حکم ستا غفرانکا منگ سوال کو دا بخششتا غفرانکا منگ سوال کو دا بخششتا ربنا ایسا منگا ربا و الیک المصیر او تا تا دی زمنگ واپس کی دلو تاسو دقو نوائی آغا دغا مکوی دقا سوائی رب استا خبرم ووری دا او استا دا تمام احکامو دغا کو اوز داغوی پا مسئلہ پوئی تک دا اللہ تعالی تاسو پا آغا خیالاتو باندی ننیسی چکم خیالات تاسو ذهن کے رازی او بلا اختیار رازی کل ذهن کے رازی لارشا مڑا دا پلانی سڑی مڑکا تی نراوالی بی اختیار راش مدارا پلانی سری ندا شیوالا یاره دی پلانه خزی سر بدکاری و که دا خبر ذهن ترازی بلا اختیاره الکه دا ستا وست که نده چه ستا وست که نده پا دیر اللہ ننیسی آن چه قصدو که پا خیر آدو که چه که اومه ای خو بیاده تا منز کسی رکاوت پیدایشین پا دیر اللہ نیسی لا یکلف الله تکلیف نور کئی اللہ نفسن حسی و نفس تا الا اس آها مگر پا قدر دا طاقت دا غی دا دی وجه نکم خیالات چه پا ذهن که رازی و بلا اختیار رازی دا غی بانی تا مکلف نی لها اشتدی دا دی نفس تا پارا ما حقا نیک عملونا کسبت چه دی نفسی کری پا رز دا قیامت با دی آغا آمال پا کار رازی چه کم آمال تا کری و علیها او وی با پا دی نفس باندی سزا مکتسبت دا حقی چه دی نفس کری وی علیکا چه کم گناهون دی کری وی دا غی گناه سزا با پتا باندی علیکا دسی وای ربنا ایز منگ ربا خپل رب تا اظهار دا جزه او که ربنا ایز منگ ربا لا تو آخذنا تمنگ منیسا تمنگ منیسا این نسینا کچر زمنگ نهیر شو رب استا یو حکم ران پا هیر بانده پاتی شو پا دی منیسا او اخطوانا یا من خطا شو خطا دیتا وی که یو سا دن اوشی بل سا پرو جکی تخلی که او بواشی مزمزه که اغا دن او با پا خطا دغشی تیری شی ربنا ایز منگ ربا ولا تحمل علینا تمرا باراوی پا منگا تمرا باراوی پا منگا اسرن سخ بوجو کما حملتهو لکسنگ چتا بارکلو دا علی اللذین من قبلنا پا هغا خلقو چزا منگ نمخ کیو ربا آغا سخ احکام آغا سخ بوجونا پا منگ مرا چوی چه کم احکام تا پا مخینی اومتونو بانده مقرر کریو لکه بنی اسرائیل لغت سرکش قومو پا دیبانی دا حکمو چه چا با گناه اکڑا او توبه به استنگ تا سویلیو کنه دا توبه طریقه سوا چه فقتلو انفوسکم زان به قتل که رب دا حکم دیر پا منگا مرا جوا یا مثلا دا یو سری با جامعه پلیتی شوی خوبو نپاکی دی آگا به پکینچه کت کولا دا سخ حکم دی ربا آن زکات تی زکات به مالو چه کال با تیر شو سلورم ایسه بیور کولا او سلورم ایسه زکات پا سلور لکو که یو لک روپه دا گرانه دا دار گناه به اوکره سار لبشو پا دیوال با وطلی کلیشی بیوشه دی پلانی سری دا گناه کرده دنیا خلکو با قتل نو دا بوی ربا تا مرا چه پا منگ بانده تا مرا دا غرا چه پا منگ بانده سخ بوج لکسنگ چه تا اچوله دا پا هاگا خلکو چه زمانگ نمخیو ولا ربنا ایت زمانگ ربا ولا تحملنا او تم ال تا بارول مانا کبه ولا تحملنا او تم مرا چه پا منگ ما لا توا قتلنا هاگا احکام چه زمانگ طاقت نبی بیهی داغی وعفو رب دیر کمزوریو سورت بقره مویلا غیر ازدری پکرانوشو نور کمی پکرانوشو رب دادی چه سمر حقو اغا حق کران کمیوشو نسوک وعفو عنا عفو کمانگ تا اکابر وی داتکی چه وای تلاوت کوی نو پا جلوون کی آوازی وای وعفو عنا رب منگتا عفو کا وغفر لنا او رب منگتا بخششو کا رب منگتا بخششو کا او رب منگا دیر کمزوریو رب زمان پا حالات بانده تا رحمو کا ورحمنا او رب تا پا منگ بانده رحمو کا انت مولانا تزمنگ مولای مولا دوستم وی مددگار تم وی تزمنگ مددگار رب زمنگ بلسوک مددگار نشتا فانصرنا رابط زمان امدادو که علی القوم الكافرین پا قوم کافرانو باندی. وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابی اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا وجل آخرتنا خیر من الاولا. یا حی یا قیوم یا ذل جلال و الاکرام. دعاو که یا اللہ تزداشی خدا یخبل فصل و کرم پمان دیوکی. یا اللہ خپل فضل او کرم پم باندې وکړه. رب خپل رحمت پم باندې وکړه. رب ته زموږ د حالات اصلاح وکړه. رب زموږ د اعمال اصلاح وکړه. رب زموږ د معاملات اصلاح وکړه. رب زموږ د اخلاق اصلاح وکړه. رب ته خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه زموږ نصیب وګرځي. رب د خپل خوب پیغمبر علیه الصلوات والسلام په حدیثو باندې صحیح پوهه نصیب وګرځي. رب د قرآن او د حدیثو اتباع زموږ نصیب وګرځي. رب د دې خیر او برکت موږ لم راکړي. زموږ بچو ته ورکړي. په دنیا کې هم راکړي. په قبر کې هم راکړي. په ورځ د قیامت هم رب د دې عظیم خیر نه ته موږ مه محرومه. خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي. الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي. آخرت کې هم الله اجر ورکړي. سره زموږ الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي. الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي. الله ولا په حلال کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي. سره زموږ الله د هر قسم پریشانونه حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی. مرحبا خیلی الله خیلی.